Розділ 17. Дві голови для однієї корони. «Попросіть пана Д'Алансона до мене», – сказав Карл, відпускаючи матір. Пан де Нансей, що вирішив після наказу короля слухатися тільки його самого, метнувся від Карла до його брата і без жодних пом'якшень передав йому наказ. Герцог Д'Алансон затремтів. Він завжди тремтів перед Карлом і ще більше став тремтіти з того часу, коли через участь у змові у нього були справжні причини боятись. Проте він пішов до брата з обміркованою квапливістю. Карл стояв, насвистуючи крізь зуби мисливський мотив. Входячи, герцог Д'Алансон помітив у скляному погляді Карла отруєний ненавистю вираз, який він так добре знав. «Ваша величність, ви посилали по мене? Я тут, сір», – сказав він. «Що ви бажаєте, ваша величність?» «Бажаю сказати вам, дорогий брате, що в нагороду за ту приязнь, яку ви маєте до мене, я постановив сьогодні зробити для вас те, чого ви найбільше бажаєте». «Для мене?» «Так, для вас. Поміркуйте добре. Про що саме ви в останній час мріяли, не сміючи попросити в мене? Це саме я й даю вам». «Сір», – сказав Франсуа, – «присягаюся братові моєму, що я не бажаю нічого, окрім здоров'я і королю». «То ви мусите бути задоволені, Д'Алансон. Не здоров'я, що я відчував під час приїзду поляків, минулося. Завдяки Анріо я врятувався від дикого кабана, що трохи не розтерзав мене, і почуваю себе так, що мені нема чого заздрити найздоровішій людині в королівстві. Отже, ви могли б, не перестаючи бути добрим братом, бажати чогось іншого, окрім мого здоров'я, бо воно чудове». «Я не бажаю нічого, сір». «Добре, добре, Франсуа», – перехопив Карл нетерпляче. «Ви бажаєте Наварської корони, бо вже порозумілися з Анріо та з Демуї. З першим, щоб він її зрікся, а з другим, щоб він допоміг вам її здобути. Ну що ж, Анріо відмовляється від неї, Демуї передав мені ваше бажання. І ця корона, якої ви так добиваєтесь...» «Що?» – спитав Д'Алансон тремтячим голосом. «Та що, що, чортова погибель, вона ваша!» Д'Алансон страшенно зблід. Потім раптом кров, яка припливла йому до серця так, що воно мало не розірвалося, відлила до кінцівок, і пекучий рум'янець спалахнув на його щоках. Ласку, яку робив йому король, доводила його тепер до розпачу. «Але, сір», – відповів він, увесь тремтячи від хвилювання і даремно намагаючись опанувати себе, – «я нічого подібного не бажав і не просив зовсім». «Може, – сказав король, – бо ви людина дуже стримана, брате, але за вас бажали, за вас прохали і інші, брате». «Сір, присягаюся, що ніколи…» «Не присягайтеся Богом». «Але, сір, ви відпроваджуєте мене у вигнання?» «Ви називаєте це вигнанням, Франсуа? Вам важко догодити. На що краще ви сподівалися?» Д'Алансон в розпачі закусив собі губи. «Слово честі», – провадив Карл, вдаючи простодушність. «Я й не думав, Франсуа, що ви такий популярний, а надто серед гугенотів. Але вони прохають вас, і мені доводиться признатися самому собі, що я помилявся. Та й сам я не міг би бажати нічого кращого, як мати свою людину, брата, що любить мене, і не здатний мене зрадити, на чолі партії, яка 30 років веде з нами війну. Це вразу тихомирить усе, мовчарами, не кажучи вже про те, що вся наша сім'я складатиметься з королів. Лише бідолашний Анріо зостанеться тільки моїм другом, але він нечистолюбний і прийме цей титул, якого ніхто не хоче». «О, сір, ви помиляєтесь. Я бажаю цього титулу, і хто має більше права на цей титул, як не я? Генріх тільки ваш зять, а я брат по крові, і ще більше по серцю. Сір, благаю вас, залишіть мене при собі». «Ні-ні, Франсуа», – відповів Карл, – «це було б нещастям для вас». «Чому?» «З тисячі причин». «Але подумайте, сір, ви знаєте ти коли-небудь такого вірного товариша, як я? Я не покидав вашої величності з моїх дитячих літ». Добре знаю, і часом хотів би, щоб ви були подалі від мене». «Що ви хочете цим сказати?» «Нічого. Я знаю, що хочу сказати. О, яке чудове полювання буде там у вас. Я заздрю вам, Франсуа. Чи ви знаєте, що в цих чортових горах полюють на ведмедів, як у нас полюють на диких кабанів? Ви постачатимете нам чудові хутра. Знаєте, на них полюють з кинжалом. Чекають звіра, роздратовують його, сердять. Він іде на мисливця і за 4 кроки від нього стає на задні лапи. І в цю мить йому втикають кинжал в серце, як Генріх зробив на останньому полюванні з кабаном. Це небезпечно. Але ви, Франсуа, людина відважна. І така небезпека буде для вас справжньою втіхою». «Ах, ваша величність, ви подвоюєте мою скорботу, бо я більше не полюватиму з вами». «То й краще, – сказав король, – нам не щастить обом, коли ми полюємо вкупі». «Що ви хочете сказати, ваша величність?» «Що полювання зі мною викликає у вас таку радість і таке хвилювання, що ви втілена спритність. Ви, що з першої ліпшої аркебузи влучаєте за 100 кроків у сороку, в останній раз, коли ми полювали вкупі, з власної відомої вам зброї не влучили за 20 кроків у здоровенного кабана і розбили ногу найкращому моєму коневі. Франсуа, тут, знаєте, є про що подумати». «О, сір, вибачте хвилювання», – сказав Д'Алансон, бліднучи як мертвяк. «Так, так», – відповів Карл, – «хвилювання. Знаю. Так от, через це хвилювання, якому я добре знаю ціну, я й кажу вам, повірте, Франсуа, нам краще полювати подалі один від одного, особливо при такому нахилі до хвилювання. Розміркуйте це, брате, але не при мені. Моя присутність, бачу, вас турбує. Коли ви будете самі і ви згодитесь, що я маю підстави побоюватись, щоб на якому-небудь полюванні вас не охопило знову хвилювання, бо тоді ви ще вб'єте вершника замість коня, короля замість звіра. Куля, націлена трохи вище або трохи нижче, дуже змінює вигляд уряду. Приклад цього ми маємо у нашій власній сім'ї. Коли Монгомері випадково вбив нашого батька, Генріха II, від хвилювання, можливо, цей постріл посадив нашого брата, Франциска II, на трон, а батька нашого Генріха – в Сен-Дені. Так, мало треба Богові, щоб зробити багато». Герцог відчув, що по всьому чолу його виступив піт при цьому ударові, такому ж грізному, як і несподіваному. Не можна було ясніше дати зрозуміти братові, що король усе відгадав. Приховуючи свій гнів під маскою жарту, Карл був либонь ще страшніший, ніж коли б дав вилитися вільно тій лаві ненависті, що пожирала його серце. Мстивість його була ніби пропорційна його злобі. В міру того, як почуття злоби ставало лютішим, зростало й почуття мстивості. І Д'Алансон вперше відчув докори сумління, чи краще сказати жаль, що він затіяв злочин, який не вдався. Він витримував боротьбу стільки міг, але під цим останнім ударом схилив голову. І Карл побачив, що в очах у нього зайнялося те жаруще полум'я, яке у людей з чулою вдачею викликає на очі сльози. Але Д'Алансон був з тих, що плачуть тільки з люті. Карл вп'явся в нього своїм яструбиним поглядом, вбираючи в себе, сказати б, кожне почуття, що проходило в серці молодого чоловіка. І всі ці почуття завдяки глибокому знанню своєї сім'ї, були для нього такі ясні, ніби серце герцога було розгорнутою книгою. З хвилину він тримав його так, розчавленого, нерухомого і безмовного. Потім сказав голосом, повним і ненависті, і твердості: «Брате, ми сказали вам наше рішення, і воно незмінне. Ви поїдете». Д'Алансон зробив рух. Карл вдав, що не помітив його, і говорив далі: «Я хочу, щоб Навара пишалася тим, що її король – брат короля Франції. Владу, почесті, все, що належить вам відповідно до вашого походження, ви матимете, як мав усе це брат ваш Генріх. І як він, – додав Карл, усміхаючись, – ви будете благословляти мене здалеку. Але то дарма, для благословень немає віддалення». «Сір, погодьтеся, або краще скоріться. Коли ви станете королем, вам знайдуть дружину, гідну сина короля французького. І хто зна, може вона принесе вам інший трон». «Але, – сказав герцог Д'Алансон, – ваша величність забуваєте свого доброго друга, Генріха». «Генріха? Але ж я сказав вам, що він не хоче наварську корону. Адже я сказав вам, що він залишає його вам. Генріх веселий хлопчина, а не така бліда особа, як ви. Він воліє сміятися і веселитись на дозвіллі, а не сохнути під короною, як засуджені сохнути ми». Д'Алансон зітхнув. «Отче, – сказав він, – ваша величність наказуєте мені зайнятись». «Ні-ні, не турбуйтесь нічим, Франсуа, я сам про все подбаю. Довіртеся мені, як доброму брату. А тепер, коли все погоджено, можете йти. Друзям вашим про нашу розмову можете говорити. Можете й не говорити. І я подбаю, щоб справа була широко відома. Ідіть, Франсуа». Відповідати було нічого. Герцог вклонився і вийшов із люттю в серці. Він горів бажанням побачитись з Генріхом, щоб поговорити з ним про те, що трапилося щойно. Але натомість зустрівся з Катериною. Справді, Генріх уникав розмови, а королева мати шукала її. Побачивши Катерину, герцог затаїв свою скорботу і спробував посміхнутись. Не такий щасливий, як Генріх Данжу, він шукав у Катерині не матір, а просто союзницю. Він почав з удавання, що, щоб бути добрими союзниками, завжди треба трохи дурити один одного. Він підійшов до Катерини з обличчям, на якому залишилися тільки легкі ознаки занепокоєння. «Ну от, пані, – сказав він, – знаєте ви важливі новини?» «Знаю. Йдеться про те, щоб зробити вас королем, пане». «Це велика ласка з боку брата, пані. Правда?» «І мені хотілося б думати, що я мушу частину своєї вдячності перенести на вас. Бо кінець кінцем, якщо це ви порадили йому піднести мені в дар трон, то значить я завдячу його вам. Хоч мушу признатися по правді, мені прикро так оббирати короля Наварського». «Здається, сину, ви дуже любите Генріха». «А так? З деякого часу ми в близьких стосунках. Ви думаєте, що і він любить вас так само?» «Сподіваюся, мамо. Знаєте, така приязнь, особливо між принцами, річ дуже повчальна. Дружні зв'язки при дворі вважаються за неміцні, дорогий мій Франсуа». «Зважте, мамо, ми не тільки приятелі, а майже брати». Катерина усміхнулася чудною посмішкою. «Добре, – сказала вона, – хіба між королями бувають брати?» «О, ні він, ні я не були королями, мамо, коли зійшлися. Ми й не гадали бути ними. Тому-то ми й любимо один одного». «Так, але тепер справи дуже змінились». «Як то дуже змінились?» «А то ж, хто вам сказав, що ви обидва не будете королями?» З того, як нервово здригнувся герцог і як почервоніло його обличчя, Катерина побачила, що удар влучив прямо в ціль. «Він?» – сказав герцог. «Анріо? Король? Якого ж королівства?» «Одного з найкращих в християнському світі». «Ах, мамо!» – сказав Далансон, бліднучи. «Що ви кажете?» «Те, що добра мати мусить сказати синові. Те, про що ви не раз думали, Франсуа». «Я?» – сказав герцог. «Я ні про що не думав, пані. Присягаюся вам». «Охоче вірю вам, бо ваш друг, ваш брат Генріх, як ви його звете, приховує під зовнішньою щирістю велику спритність та хитрість і ховає свої таємниці краще, ніж ви, Франсуа, ховаєте свої. От, наприклад, чи казав він вам коли-небудь, що Демуї має з ним ділові стосунки?» «Демуї?» – сказав герцог здивовано. Ніби ім'я це було вимовлено перед ним вперше при таких обставинах. «Так, гугенот, Демуї де Сен-Фаль, той, який мало не вбив пана де Морвеля, і який, таємно їздячи переодягнений по Франції і по столиці, інтригує і збирає військо, щоб підтримати брата вашого Генріха проти вашої фамілії». Катерина, яка не знала, що синові її Франсуа відомо про все це не менше, а навіть більше, ніж їй, при цих словах підвелася, збираючись вийти з величним виглядом. Франсуа затримав її. «Мамо», – сказав він, – «ще одне слово, будь ласка. Коли вже ви зволили проінформувати мене про вашу політику, скажіть мені, як міг би Генріх, будучи маловідомим і маючи так мало засобів, провадити настільки серйозну війну, щоб непокоїти мою сім'ю?» «Дитина ви», – сказала королева, усміхаючись. «Знайте, що його підтримує, може, 30 000 чоловік. В той день, коли він промовить слово, ці 30 000 чоловік з'являться раптом, як з-під землі. І ці 30 000 чоловік – угеноти, тобто найвідважніші в світі солдати. І потім він має заступництво, якого ви не зуміли або не схотіли привернути собі». «Яке?» «Короля. Короля, який любить його, підтримує, який з заздрощів до вашого брата, короля польського, і з нелюбові до вас, шукає наступників по собі навкруги себе. Тільки сліпий, як ви, не бачить, що він шукає їх не серед членів своєї сім'ї». «Король? Ви гадаєте, мамо, а хіба ви не помітили, як любить він Анріо? Свого Анріо?» «Правда, мамо, правда. І що той теж платить йому любов'ю? Бо цей Анріо, забуваючи, що його шурин хотів убити його з аркебузи в ніч святого Варфоломія, повзає перед ним по землі, мов пес, і лиже руку, що била його». «Так, так», – бурмотів Франсуа, – «я помітив це. Генріх дуже принижується перед братом Карлом. І тільки й думає, чим би йому догодити. До того ж, дійнятий постійними насмішками короля з його неуцтва в полюванні з птахами, він хоче взятися до... Та от учора він питався в мене, так, не далі, як вчора, чи немає в мене якоїсь путящої книги про це?» «Почекайте», – сказала Катерина, і очі її аж заграли, ніби в голові її зринула несподівана думка. «Почекайте, а що ви йому відповіли?» «Та що я пошукаю в себе в бібліотеці». «Добре», – сказала Катерина, – «добре, треба дати йому цю книгу». «Але я шукав і не знайшов». «Я знайду, я сама знайду, а ви дасте йому від мого імені». «А що з того вийде?» «Ви довіряєте мені, Далансон?» «Так, мамо». «Згодні ви сліпо йти за моїми вказівками щодо Генріха, якого ви не любите, хоч би що не говорили?» Далансон усміхнувся. «Я його ненавиджу», – вела далі Катерина. Так, згоден. Післязавтра прийдіть сюди по книгу. Я дам вам. Ви віднесете Генріхові і... Щодо решти, здайтеся на Бога, провидіння або випадок. Франсуа досить добре знав матір, отже йому було відомо, що вона не має звички здаватися на Бога, провидіння або випадок в тому, що служить її приязні або її ворожничі. Але постарійся сказати хоч би слово, і, попрощавшись з нею, як людина, що прийняла доручення до виконання, пішов у свої покої. «Що хоче вона сказати?» – подумав молодий чоловік, ідучи вгору сходами. «Нічого не розумію. Одно тільки мені ясно, що вона діє проти спільного ворога. Хай діє!» Тим часом Маргарита дістала за посередництвом Ламоля лист від Демуї. Високе подружжя не мало в політиці одно від одного таємниць, а тому вона розкрила і прочитала цього листа. Він здався їй безперечно цікавим, бо в ту ж хвилину вона, користуючись сутінками, прослизнула в потайний хід. Зійшла вгору курченими сходами і, уважно озирнувшись на всі боки, бистрою тінню кинулася вперед і щезла в передпокої короля Наварського. З того часу, як зник Ортон, передпокою цього не охороняв ніхто. Пропажа Ортона, що про неї ми й не згадували з тієї хвилини, коли показали читачеві, якою трагічною вона була для бідолашного хлопця, дуже непокоїла Генріха. Він розказав про це пані Десов і своїй дружині, але обидві вони знали про це не більше від нього. Проте пані Десов дала йому деякі відомості, з яких Генріху стало цілком ясно, що бідолашний хлопець став жертвою якихось махінацій королеви матері, і що ці махінації мало не спричинилися до арешту його разом з Демуї в готелі «Алабель-Етуаль». Інший мовчав би про цю подію, бо не насмілився б нічого сказати. Але Генріх розрахував усе. Він зрозумів, що мовчання видало б його, бо, звичайно, коли в когось пропадає слуга, довірена людина – це не лишається без розпитувань та розшукувань. Генріх розпитував і розшукував, і при королі, і про самій королеві матері. Він питався про Ортона в усіх. Від вартового, що ходив перед Лувською хвірткою, і до капітана гвардії, що вартував у передпокої короля. Але всі розпитування і клопоти лишилися без наслідків. І Генріх виявив такий жаль і таку прив'язаність до бідолашного слуги, що не хотів взяти на його місце іншого, поки не дізнається напевно, що Ортон зник назавжди. В передпокої, як ми вже сказали, не було нікого, коли Маргарита з'явилася до Генріха. Хоч і ті легенькі були кроки королеви, а Генріх почув їх і повернувся. «Ви, пані?» – скрикнув він. «Так», – відповіла Маргарита, – «читайте швидше». І подала розгорнутий листок. В ньому стояло кілька рядків. «Сір, прийшов час здійснити наш план втечі. Післязавтра буде полювання з птахами – на берегах Сени, від Сен-Жермена до Мезона, тобто вздовж всього лісу. Їдьте на полювання, хоч це буде й полювання з птахами, вдягніть під одежу добру кольчугу, почепіть найкращу шпагу, візьміть найкращого коня з вашої конюшні. Коло півдня, тобто в самий розпал полювання, коли король помчить слідом за соколом, зникніть і самі. Якщо ви поїдете самі, або з королевою Наварською, якщо королева поїде з вами. 50 чоловік наших будуть заховані у павільйоні Франциска I. Ми маємо від нього ключ. Ніхто не знатиме, що вони будуть там, бо вони прибудуть вночі, і віконниці в павільйоні будуть зачинені. Ви проїдете алею Віолет, в кінці якої вартуватиму я. Праворуч від цієї алеї на невеликому проліску будуть панове Деламоль і Кокона з двома конями на поводах. Ці свіжі коні мають замінити вашого коня, і коня її величності королеви Наварської, якщо вони будуть стомлені. До побачення, сір. Будьте напоготові, ми готові. Ви будете готові, сказала Маргарита слова, які за 1600 років перед тим промовив Цезар на берегах Рубікону. Хай так, пані, відповів Генріх. Не мені суперечити вам. Ну, сір, станьте героєм. Це не так важко. Ідіть тільки своїм шляхом і добудьте мені трон, сказала дочка Генріха II. Непомітна усмішка пробігла по тонких устах Беарнця. Він поцілував руку Маргарити і вийшов перший, оглянувши коридор, наспівуючи рефрен старої пісні. Той, хто бив найкраще мури, в замок зовсім не війшов. Обережність була не зайва. В ту хвилину, коли він відчинив двері з опочивальні, герцог Д'Алансон відчинив двері до його передпокою. Генріх зробив рукою знак Маргариті і сказав голосно: «А, це ви, брате! Прошу, прошу!» Королева зрозуміла знак чоловіка і кинулася до вбиральні, двері до якої запнуті були великим килимом. Герцог Д'Алансон увійшов боязкими кроками, розглядаючись навколо себе. «Ми самі, брате?» – спитав він напівголосом. «Зовсім самі. А в чому річ? У вас дуже стурбований вигляд». «Нас викрили, Генріх». «Як викрили?» «Так, Димоїв був заарештований». «Я знаю». «І все сказав королю». «Що сказав?» «Що я добиваюся Наварського трону і влаштовую змову, щоб здобути його». «Ах, бідненький», – сказав Генріх. «Виходить, ви скомпрометовані, бідолашний брате. Як же це ви ще не заарештовані?» «Я й сам не знаю. Король насміхався з мене, вдаючи, ніби пропонує мені Наварський трон. Він, певно, сподівався вивідати у мене щире признання, але я не сказав нічого». «І добре зробили, чорт забирай», – сказав Беарнець. «Тримаймося міцно. Від цього залежить наше життя». «Так», – сказав Франсуа, – «скрутне становище. От тому я й прийшов спитати вашої думки, брате. Що, по-вашому, робити мені? Тікати чи залишатись?» «Ви ж бачили короля. Адже він з вами говорив». «Так, само собою». «Ну, ви повинні були вгадати його думки. Робіть, як підказує вам натхнення». «Я волів би залишитись», відповів Франсуа. Хоч Генріх умів прекрасно володіти собою, але не міг стриматися від радісного руху. І хоч який непомітний був цей рух, Франсуа помітив його. «То лишайтесь», – сказав Генріх. «А ви?» «Та», – відповів Генріх, «коли ви залишаєтесь, у мене не буде ніякого приводу до від'їзду. Я поїхав би тільки для того, щоб супроводжувати вас з відданості, щоб не покинути улюбленого брата». «Отже», – сказав Д'Алансон, – «це розбиває всі наші плани. Ви без боротьби поступаєтесь перед першим же несприятливим поворотом фортуни». «Я», – сказав Генріх, – «не бачу несприятливого повороту фортуни в тому, щоб залишитися тут. Завдяки моїй безтурботній вдачі я скрізь почуваюся добре». «Ну, хай буде так», – сказав Д'Алансон. «Не будемо більше говорити про це. Тільки коли ви зважитесь на щось нове, дайте мені знати». «Чорт забирай, обов'язково, будьте певні», – відповів Генріх. «Хіба ж ми не умовились не мати таємниць один від одного?» Д'Алансон не домагався більше нічого і пішов, заглиблений в думки. Йому здалося, що в один момент килим перед туалетним кабінетом поворухнувся. Справді, ледве Д'Алансон вийшов, як килим піднявся, і з'явилася Маргарита. «Що ви думаєте про цей візит?» – спитав Генріх. «Тут є щось нове і важливе». «А що ж воно, на вашу думку?» «Я ще не знаю, але знатиму». «А поки що?» «А поки що зайдіть сьогодні ввечері до мене». «Обов'язково зайду, пані. сказав Генріх, галантно цілуючи руку дружини. І Маргарита повернулася до своїх покоїв з тією ж обережністю, з якою з них вийшла.